No to język hiszpański i Chile. Mamy z głowy już nic po hiszpańsku i z Chile nie będzie. Czyli mniej więcej wiadomo, czego jeszcze przez niespełna godzinę należy się spodziewać w audycji w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Ten zespół zwie się Diavol Strain. Też będzie wpisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /wolna-strefa, no żeby każdy wiedział, co jest grane. Chociaż to praktycznie niemożliwe, bo czasami nawet sam doktor Wilczur nie wie, co jest grane w tej audycji. No może kronikarz strefy siwy jest w stanie to ogarnąć, no ale on też może mieć jakieś chwile słabości. W sprawie właśnie obecności nazw zespołów i tytułów na naszej stronie, Basia w tej sprawie oczywiście, bo Basia zawsze chętnie swoje 3 grosze wtrąca, a nawet wtrąca. Wydawało mi się, ale nie. Wstałam o 8:50 i chyba ciągle śnię. Zaglądam na skromną, drobną, niepozorną stronę o 10:37 rano, przed pierwszym, a być może i po pierwszym śniadaniu pana. I co? I jest lista utworów. To rzadki przypadek, kiedy Basia chwali doktora Wilczura za ciężką pracę, za znój i za, powiedziałbym, karne stosowanie się do zasad przez samego siebie głoszonych. No dobrze, to czas chyba na kolejny zestaw muzyczny. No i tutaj oczywiście znowu Płodozmian nam się kłania. Panie z Chile, no takie troszkę depresyjne. Natomiast panie Japonki, o wręcz... Wręcz przeciwnie, no tak, żeby jakąś taką równowagę stylistyczną, estetyczną zachować. I te panie również męskiego pierwiastka w ogóle, ale to w ogóle nie potrzebują. Zwą się Oreska Band. To ja tylko dodam arigato gozaimasu. No te panie wypełniają stuprocentowo nasz dzisiejszy leitmotiv, aby śpiewały tylko baby, bo nie dość, że śpiewają, to jeszcze ta wszystkim tam grają. Zupełnie nie potrzebują do tego mężczyzn. A z kolei być może ich partnerzy życiowi w tym czasie przygotowują święta. Nie wiem, jak to wypada w Japonii. No w każdym razie zespół Oryska Band, i to nawet po japońsku wypisane nam Kagatamą czy Magataną, na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3, /wolna strefa, żeby każdy mógł sobie tę japońską rybę złowić w sieci, mając to wszystko wypisane co najmniej dwoma alfabetami. Ale jeszcze chciałem do szaty muzycznej nawiązać, mianowicie no, niektórzy mogliby zapytać i zadać słuszne dziennikarsko pytanie, właściwie dlaczego taki zestaw muzyczny nadaliśmy. Bo nikt nie wie, co to ska. Bo nikt nie wie, co to ska. A teraz już wszyscy mniej więcej mają pojęcie, co to jest ska. Po wysłuchaniu tego zestawu muzycznego, ktoś wcześniej wspominał, że poszerzamy horyzonty, tym razem horyzonty muzyczne poszerzyliśmy, a właściwie wiedzy o muzyce. Ech, strefa @polskieradio.pl, ale nieśmiało tylko zachęcam do korespondencji, bo wiadomo, tydzień trzeba czekać, a kto teraz będzie czekał jakiś długi tydzień? Jak każdy chce mieć teraz, już, natychmiast, na już. Napisała Monika. I to jest odpowiedź na moje pytanie, kto ewentualnie mógłby słuchać audycji o takiej porze. No na przykład teraz zbliżamy się do godziny 20, nie 20, co ja mówię, 3:20, 3:19. No i można by ze świecą jakichś słuchaczy szukać, a tu nie, bo Monika tydzień temu doniosła, że ja tam słucham regularnie, zawsze w środy, kiedy odbieram męża z nocnego autobusu 3:15. Tylko zastanawiam się, ile takich przypadków jest w Polsce. Kiedyś ktoś zażartował, że z decydentów ktoś zażartował, że audytorium strefy rock'n'rolla wolnej od Angola zmieściłoby się w jednym autobusie PKS-u albo komunikacji miejskiej. No dobrze, ale my wypełniamy nasz dzisiejszy leitmotiv, aby śpiewały tylko baby. Niektórzy uważają, że to już zwiastuje nudną audycję, jakąś taką poukładaną, finezyjną, ambitną. No, już mam nadzieję, że troszeczkę zadaliśmy temu kłam. I teraz będzie Ukraina, co sugeruje, że będzie można coś zrozumieć. To nie jest dobra wiadomość, ponieważ ta pani literatka skądinąd, co najmniej dwie powieści ma wydane w Polsce, chociaż z Ukrainy, jak powiedziałem, no ma trochę niewyparzony język. Tym razem nie pod swoim własnym nazwiskiem, a pod nazwą zespołu występuje. Faktyczno sami.

Tyczno Sami, tak się nazywa ten ukraiński zespół. Nie wiem, czy jeszcze istnieje jako zespół, ale w każdym razie głównodowodząca, ta, która śpiewała, literatka, pod swoim własnym nazwiskiem działa i oczywiście odnotowaliśmy to też również w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Irena Karpa, to sobie można sprawdzić w sieci, nawet, że ma wydane dwie powieści w Polsce, a może już ma trzy, bo dawno to sprawdzałem. Irena Karpa, faktyczno Sami, też oczywiście będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. Mógłbym też zachęcać do korespondencji, no, ale kto będzie pisał? No? Nasz kronikarz strefowy siwy, może nasza naczelna wariatka strefy, Basia, ale to też nie jest pewne, bo z listu Łukasza przebija pewna taka wątpliwość i to może być cios dla Basi i okaże się, że to nie ja zadaję najboleśniejsze ciosy, tylko inni słuchacze. Łukasz donosi. No, dla listów od Basi warto posłuchać tej audycji, choć wydaje mi się, że to redaktora alter ego artystyczne. No, czyli według Łukasza Basia nie istnieje, a listy od Basi piszę ja sam do siebie. Ech, patrzę na zegar. Tak myślę, że przekroczyliśmy już czwartą kwartę tej audycji. No, przekroczyć mogliśmy, ale w jakim stanie słuchające społeczeństwo? Nie spać! No to już teraz społeczeństwo w lepszym stanie. No i czas znowu, nie dość, że leitmotiv realizować, aby śpiewały tylko baby, to jeszcze płodozmian, żeby jakoś było tak spokojniej. No tak ciszej troszeczkę. To akurat za finezję i subtelność będą dzisiaj Niemcy odpowiadać. Oczywiście ze śpiewającą panią, zespół zwie się Wir sind Helden. Ich höre, and hatch like no fear mission. Did it by me as in Augen auf, schaut euch das an. Wer dafür keine Tränen hat, wird morgen blind. Wenn ihr das nicht liebt, was dann? Jeder Liebe, das so viele. Jak było słychać z Niemiec, to straszne było. Wir sind Helden. O, teraz już będziemy uczyć niemieckiego ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. To nie jest trudne zdanie. Można łatwo zapamiętać i przy okazji też kojarzyć to z tym, że się nauczyło tego w strefie. Wir sind Helden. Jesteśmy bohaterami. No pięknie, nie dość, że poszerzamy horyzonty muzyczne, to jeszcze lingwistyczne. No ale dopiero za 20, 30, 40 lat wszyscy to docenią. Strefa rock'n'rolla wolna od Angola będzie w każdej encyklopedii kultury. W każdej książce o polskim radiu. A doktor Wilczur będzie odcinał kupony, zgarniał tantiemy i będzie pławił się w luksusie. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Można pisać oczywiście, ale no, na odczytanie trzeba będzie poczekać tydzień. Taki tryb produkcyjny audycji. Strefa Małpa, polskieradio.pl. Zawsze też można pisać tak w ogóle w ciągu tygodnia, niekoniecznie po audycji. Przypomnę też, że nie ma obowiązku słuchania audycji między drugą a czwartą w nocy ze środy na czwartek. Zawsze można odsłuchać sobie z naszej skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, bo przecież wtedy dostaje się ten sam produkt od doktora Wilczura, czy się słucha na żywo, haha, czy się odsłuchuje ze strony. Bardzo sprytnie. Żaden słuchacz nie jest poszkodowany. No dobrze, to teraz zupełnie inna szata muzyczna. Takie, powiedziałbym, mało finezyjne i subtelne granie i śpiewanie. Oczywiście z śpiewającą panią. W języku, który no, nie wahałbym się określić jako najbardziej seksowny na świecie, ponieważ no nie wiem, połowa, może troszkę więcej słów w tym języku kończy się na słowo seks. Na przykład terwiseks w tym języku to na zdrowie i tak dalej, i tak dalej. Jaki to język? No dobrze, powiem, bo w końcu gdzie aspekt edukacyjny, poznawczy i oświatowy? Ten język to estoński. A z Estonii zespół Conflict Oka. No muszę się przyznać, że ja tam jakoś seksu nie wysłyszałem w tych tekstach zespołu Conflict OK. Seksu oczywiście mam na myśli tutaj przyimek estoński, seks, który oznacza do. No a w wyrażeniach terwi seks na zdrowie pewnie oznacza na, zależnie od tam związku frazeologicznego. Czyli jednak nie jest żadnym seksownym językiem ten estoński. Nie ma się co go uczyć, bo zresztą gdzie by można się nim porozumieć? W Estonii, która ma mniej mieszkańców niż Warszawa. No ewentualnie jeszcze w Finlandii. Ale no, z pewnymi trudnościami. Dobrze, to dajcie sobie spokój z estońskim w takim razie. Patrzę na zegar i coś wydaje mi się, że nie będę mógł za bardzo przeciągnąć tego dyskursu, ale no, z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku i ciężkiej pracy zgodnie z leitmotivem, a aby śpiewały tylko baby, no będę kończył tę audycję. Mam nadzieję, że za tydzień o tej samej porze się słyszymy, ale można też ze strony oczywiście polskieradio.pl /wolnastrefa sobie słuchać i to niekoniecznie między 2 a 4 nad ranem ze środy na czwartek. No to co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! No i może to jakoś tak po słowiańsku, ponieważ my Słowianie lubimy sielanki, to tak sielankowo może zakończmy. A będziemy kończyć po chorwacku. Thank you.